ื่องต่อไปเป็นประสบการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผ่านมาแล้วประมาณสัก3ปีกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าอย่าทิ้งหนูครับสวัสดีครับพี่บอลพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลพี่บอลแหมเหมือนผมรู้สึกเหมือนการจัดรายการของผมอะเหมือนผมมานั่งคุยกับพี่น้องนั่งคุยกับครอบครัวจริงๆนะเออเหมือนเราแบบว่าเมื่อไหร่ผมมาจัดรายการผมก็จะได้ยินเสียงพี่บอลได้ยินเสียงพี่นบได้ยินเสียงคนนู้นคนนี้คนนั้นที่เอ้ยอยากโทรมาพูดคุยกับผมมาดีใจจังผมบอกงี้เลยนะ คร ับ จริงๆดีใจที่แบบเฮ้ยพี่ยังอยากโทรมาเล่าเรื่องกับผมทุกๆครั้งที่ผมมาจัดรายการนี่ขอบคุณพี่บอลด้วยนะ ครับผม วันนี้พี่บอลอยู่แถวไหนเนี่ย วันนี้พอดีกลับมาอยู่บ้านที่อยุธยาครับ อ๋อกลับมาบ้านที่อยุธยาเมื่อวานอยู่บ้านแฟน ใช่ครับเพราะว่าพอดีช่วงนี้ต้องมีประชุมที่โรงเรียนก็ต้องรีบกลับมานอนที่นี่ครับ ครับโอเคงั้นก็ไม่ได้บรรยากาศแบบเมื่อวานนะที่อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนะลือที่มีเสา ไ ม่อะไรอยู่นะไม่ได้บรรยากาศแบบเมื่อวานนี้อยู่บ้านตัวเองนะโอเ ค แล้วนี่คือกลับมากับพี่สาวผมเปล่ากลับมากับคุณแฟนใช่ไหม พอดีไม่ได้กลับครับผมเพราะว่าแฟนเขาต้องดูแม่ทั้งวันครับ อ๋อ เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวก็ต้องคอยเฝ้าแม่ครับ ครับโอเคก็ไม่เป็นไรไงก็ติดต่อกันแล้วก็ผมฝากความคิดถึงไปด้วยนะมันเป็นคนในครอบครัวผมเหมือนกันนะครับ อ ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับพี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เอเนี่ยครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะผ่านมาประมาณสัก3ปีผมชอบชื่อเรื่องนะใครหรอที่บอกว่าอย่าทิ้งหนูครับ ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องขอบอก2อย่างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือเราไม่สามารถจะบังคับใครเชื่อได้แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องนี้อาจจะไม่หลอนเท่าอาจจะไม่น่ากลัวไม่หลอนเท่าเรื่องเมื่อคืนแต่ผมว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรหลายอย่างครับเราครับ ดีเลย ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับผม ครับ เรื่องเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับปี60ครับวันที่10กุมภาปี60ก็คือตอนแรกเนี่ยเราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวเพชรบูรณ์ครับก็คือตัวแฟนแล้วก็ตัวแม่แฟนนะครับแล้วก็ตัวผม ครับ ครับก็ตกลงว่าอยากไปเที่ยวเพชรบูรณ์กันนะครับก็เดินทางออกจากบ้านที่หยอกแคครับก็ขับรถไปคือตอนไปออกจากบ้านแต่เช้าประมาณเช้าสักประมาณ7โมงกว่าครับก็ขับรถไปเรื่อยๆครับขับไประหว่างทางก็แวะเอาน้ำมันบ้างซื้อของทานอะไรกันบ้างครับจนไปถึงเขตอำเภอหนึ่งที่เริ่มจะเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์แหละ ครับ นะครับคุณแม่แฟนเนี่ยแกก็เกิดอยากจะเข้าน้ำมานะครับแกก็บอกว่าบอลแม่อยากเข้าน้ำหน่อยลูกเพราะว่าเราขับมาก็ใกล้ปฐมพลแหละผมก็ตกลงว่าจะเลี้ยวเข้าปั๊มหนึ่งนะครับเป็นปั๊มใหญ่นะครับแล้วมีร้านสะดวกซื้อด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวระหว่างที่แม่แฟนกับแฟนเข้าน้ำเนี่ยผมก็จะได้เดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อไปหาอะไรทานไปหาเล่นดื่มนะครับผ่อนคลายตัวเองด้วยก็ทีนี้พอจอดรถในปั๊มเนี่ยแม่แฟนเนี่ยกับแฟนเขาก็ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาอยากเข้าน้ำมาเขาก็ลงไปก่อนเลยก็คือแฟนก็ต้องพาแม่ไปเข้าน้ำครับผมก็ลงตามไปที่หลังก็เข้าไปร้านสะดวกซื้อนะครับสักประมาณสัก10นาทีผมออกมานะครับแฟนกับแม่แฟนเขายืนตรงข้างรถแฟนเขาก็ถามผมว่าป้าเมื่อกี้ป้านั่งอยู่ในรถตั้งนานเลยเหรอผมก็บอกว่าเปล่าก็พอแม่ลงอ่ะแล้วพอแม่ลงไปกับแม่น่ะป้าก็ลงเลยก็ตามไปติดๆนั่นแหละแต่คือแยกกันไปไงคือแฟนผมก็ตามข้าเหมือนเกาหัวครับเอามือเกาหัวแบบเหมือนสงสัยผมก็ถามว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าเปล่าผมบอกอ้าวเปล่าแล้วถามทำไมเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับเขาบอกป้าไปขึ้นรถเถอะเดี๋ยวถึงรุ่งมันจะเที่ยงจะบ่ายนะครับเพราะว่าเรากำหนดไว้ว่าจะไม่ถึงให้เกินบ่ายจะได้ไม่ร้อนมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับแม่จะเป็นโรคหัวใจและเป็นความดันเดือดแล้วก็กลัวเดี๋ยวแบบอากาศร้อนจัดเดี๋ยวแกจะเย็นหัวจะบูบเนี่ยครับ ให้ถึงที่มันเร็วหน่อยก็เดินทางต่อไปครับแล้วก็เดินทางไปสักประมาณนานพอสมควรแล้วครับแม่กับแฟนเนี่ยแกก็พูดมาว่าแม่เนี่ยอยากไปไหว้พระซึ่งผมก็ได้คิดได้ว่าเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีวัดหนึ่งที่สวยงามมากเลยคนนิยมมาก นะครับมีพระองค์ขาวๆใหญ่อยู่กลางภูเขาเนี่ยผมก็โอเคไปวันนั้นเลยนะครับก็อันนี้บอกชื่อวัดได้ไหมครับทุกท่าน ได้ครับ วัดพระธาตุพระแก้วนะครับเราก็ขับรถขึ้นตามทางไปขึ้นเดินโค้งลงเดินไปเรื่อยจนถึงวัดพระธาตุพระแก้วก็เป็นช่วงประมาณเกือบเที่ยงพอดีผมก็จะกลางวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเผื่อแม่จะหิวก็ชวนแม่กับแฟนเนี่ยไปนั่งร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าวัดนะครับเพราะว่าก็ชวนไปว่าทานข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยเข้าไปว่าทานกันเนาะจะได้มีแรงเดินด้วยเพราะว่าอากาศก็เริ่มร้อนแล้วแหละเพราะฉะนั้นครับผมก็สั่งอาหารเป็นอาหารจานเดียวกันนะครับคนละจานผมเนี่ยสั่งข้าวหมูแดงแล้วก็แฟนกับแม่แฟนเนี่ยเขาสั่งเป็นพวกข้าวผัดกะเพราที่ใช้พวกนี้ครับก็พอสั่งอาหารมาเนี่ยครับระหว่างที่รออาหารนะครับท่านคือปกติร้านค้าที่เราไปกินอาหารทั่วไปนะครับเขาจะต้องมีขึ้นดื่มมีแล้วแข็งเสือใช่ไหมครับ ครับ ซึ่งผมนั่งกันสามคนนะครับตอนเดินเข้าไปเนี่ยผมนั่งสามคนซึ่งคนในร้านส่วนใหญ่ที่เขามองเขาก็น่าจะต้องเห็นว่าผมไปสามคนแหละแต่แม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาถือน้ำแข็งมาสี่แก้วแล้วเขาก็มาฟ้องผมเนี่ยผมก็เลยผมมาสามคนนะป้าผิดหรือเปล่าครับแกก็มาหันมองหน้าผมแล้วทำชิ้นขมวดครับแต่แกก็ไม่พูดอะไรนะครับแกก็หันไปโต๊ะอื่นเลยไม่สนใจไม่สนใจอะครับผมก็งงก็ผมมาสามคนก็นั่งนะนึกใจนะครับขอโทษนึกใจนะครับผมกูไม่ได้เบอร์นี่หว่ามันก็เนี่ยแฟนแม่แฟนก็ตัวเราก็มาสามคนพอแกเดินกลับเข้ามาจากโต๊ะที่จะเสิร์ฟอาหารโต๊ะถัดไปผมก็เรียกอีกป้าน้ำแข็งเกินครับแกก็มองผมนะแค่นี้ก็มองผมแล้วก็มองแฟนผมแล้วมองแม่แฟนผมแล้วแกก็หันไปมองตรงเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเก้าอี้ตรงที่เป็นเก้าอี้กลางที่ระหว่างแฟนผมนั่งนะครับค ือ ผมได้นั่งข้างแม่แฟนแล้วแฟนก็นั่งเก้าอี้คนเดียวอีกตัวนึงอาจจะว่างอยู่แล้วแกก็เดินไปเลยผมก็เอ๊ะหรือยังไงแม่แฟนเขาก็เลยตัดบทว่าอ๋อสงสัยก็จะแถมให้มั้งลูกไม่เป็นไรเราก็กินเถอะ อ๋อเพื่อความสบายใจ ครับพอดีว่าอาหารจะมาส่งผมก็ได้ยินเลยนะน้องตั้นแกบอกว่าโต๊ะนี้คือโต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยนะ ครับ ข้าวหมูแดง2จานใช่ไหมแล้วก็เป็นข้าวผัดพริกผัดกะเพราอะไรตรงเนี้ยอีก2จานเนาะผมก็งงอีกป้าผมสั่งจานเดียว อ๋อก็มา3คนมันต้องรวมกันได้3จานสิ ใช่ครับ อ๋อ แล้วแกก็ถือข้าวหมูแดงมา2จานแล้วก็ข้าวผัดกะเพราจานหนึ่งแล้วข้าวพริกจานหนึ่งระหว่างผมเนี่ยผมก็เอ๊ะยังไงก็คิดในใจนะยายป้าคนนี้จะไม่ปกติผมคิดอย่างนี้ก่อนก็คือกลางวันจะแสบนะครับผมบอกตรงๆเลยผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบเนี้ยที่มันจะเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่มันจะสามารถขึ้นมาผมก็คิดอยู่เดียวว่ายายป้าคนนี้เพี้ยนละอากาศร้อนจัดเป็นเพี้ยนละคงแบบน่าจะคุยไม่รู้เรื่องละแต่ผมก็โอเคอ่ะในเมื่อสั่งมาแล้วก็แต่ผมก็กระซิบบอกแฟนนะบอกแม่เดี๋ยวดูตอนคิดตังค์นะถ้าคิดตังค์ถึง4จานนะพ่อจะโวยวายว่ะเพราะว่าเราสั่งแค่สักประมาณแค่3คน ใช่สิ 3จานอ๋อพอเรากินอาหารอะไรเสร็จครับแกคิดตังค์4จานจริงครับทั้งแม่แฟนทั้งแฟนผมก็มองหน้ากันเอ้าทำไมคิดอย่างนี้นั่นคือไม่ว่าแกพูดว่าไงครับพวกคุณเนี่ยประสาทหรือเปล่ามาตั้ง4คนก็4จานนี่ไงก็แก้ว4ใบผมก็เอ้าป้าผมมา3แกก็บอกก็4คนก็ป้าอยู่4คนเนี่ยแกก็พูดอย่างนี้นะครับ ครับ แกพูดอย่างเงี้ยบอกก็ป้าเห็นอยู่4คนเนี่ยคุณจะเรียกตังค์เหรอแต่งตัวก็ดูดีแม่แฟนเขาเห็นท่าไม่พอดีครับเขาก็แบบเดี๋ยวจะมีปัญหาเอ๊ะยังไงคือเราก็ไม่รู้ด้วยเหตุอะไรแต่ดูท่าทางเดี๋ยวคือต้องท่าเรื่องมองแล้วครับว่าเอ๊ะตอนนี้ยังไงคือแม่ค้าก็เริ่มเสียงดังแล้วผมก็ชักหงุดหงิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมก็ผมมาสามคนแม่แฟนแกก็เลยบอกเอางี้ดูเดี๋ยวมือได้แม่จ่ายตังเองผมไม่ต้องจ่ายแกก็ฝากตังไปให้ป้าของเนี้ยครับชอบเป็นอาหารสี่จานแล้วก็น้ำสี่แก้วผมก็อ่ะโอเค เริ่มเลิกไม่ดีแล้วเริ่มแบบคือผมมาสุดหยิบตั้งแต่ผมบอกตรงตอนนั้นผมมาลงเสียละไอ้แฟนเขาบอกป้าใจเย็นอย่าทำมาว่าพระทำบุญเนาะทำมันเถอะอะไรมันผ่านแล้วก็ผ่านไปผมก็พยายามจะสงบใจเองก็เข้าว่าพระนะครับเข้าไปกราบพระกันระหว่างที่กราบพระเนี่ยครับเวลาเราไปว่าพระเนี่ยตั้งแต่เราจะต้องมีก็คือบูชาธูปเทียนใช่ไหมครับดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยก็ปรากฏว่าผมจ่ายค่าดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยกรัมละ20 บาท3 กรัมคนที่ส่งดอกไม้ให้ผมเขาก็ยืนเป็นผม4 กรัมผมก็เอ้าลุงผมมา3มึงรับให้ดีแกก็ไม่ยืนเลยครับแกก็ยืน4แทนผมก็ขึ้นเริ่มแบบเอ๊ะมันยังไงน่าจะกินข้าวแหละ โ อ้อ่ะ4ทีนี้แม่แกเริ่มแบบร้อนนะครับพอดีร้อนมาแกเวียนหัวแกเริ่มแบบอาการไม่ค่อยดีแกก็เริ่มหงุดหงิดตามผมแหละทั้งมันอ่ะ4ก็4แกก็เลยจ่ายไป20 บาทครับแล้วก็หยิบมาแต่ว่ามา4 กรัมแล้วก็ทูบ4 ชุดก็กลายว่าผมมาถือทูบมาชุดหนึ่งกับดอกไม้ชุดหนึ่งแม่แฟนก็คือชุดหนึ่งแฟนผมมาถือ2 ชุดผมก็อ่ะไม่เป็นไรเนาะก็เข้าไปกันนับผิดยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะผมมันก็แปลกๆแต่กินข้าวแหละก็ว่าพระนางเสร็จครับก็เดินทางออกจากวัดพระธาตุพระธาตุฟ้อนแก้วนะครับเราก็เดินทางต่อเลยก็คือไปจุดหมายที่รีสอร์ทที่เพชรบูรณ์เนี่ยบนยอดเขาแห่งที่เพชรบูรณ์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าที่เนี่ยทะเลหมอกสวยมากเลยซึ่งแม่ใครอยากไปเห็นผมก็ขับไปถึงที่พักประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงกว่าก็เก็บข้าวของทะเลร้อยก็ไปเช็คห้องพักเลยคือบรรยากาศดูดีครับเป็นบ้านก็เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านไม้เดี่ยวไปอยู่ตามแนวเชิงแนวเดินเขาเล็กๆครับจะมีเนินเล็กๆ3 จุดแยกเป็นหนังๆเลยอันธรรมชาติมากผมก็ชอบก็แม่แฟนเขาก็นั่งคุยกับแฟนอยู่หน้าบ้านจะมีเก้าอี้แค่ยาวๆนั่งตากอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยร้อนผมก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำผมรอผมอาบน้ำในห้องน้ำเลยนะท่านคือทีแรกผมเห็นว่าแฟนกับแม่แฟนอ่ะแกนั่งคุยหน้าบ้านใช่ไหมครับสองคนก็คือนั่งตรงมานั่งยาวหน้าบ้านนี่แหละผมก็เข้าไปอาบน้ำตอนที่ผมอาบน้ำในห้องน้ำเนี่ยครับผมได้ยินเสียงประตูห้องมันเปิดขึ้นมาคือมันเป็นประตูไม้ครับก็จะมีเสียงคือเปิดบิดเบาๆอ่ะแอร์เบาๆผมก็ตะโกนถามไงอ้าวแม่เอาอะไรเหรอหรือจะอาบน้ำจะเข้าน้ำหรือเปล่าแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วพ่อจะรีบออกไปเพราะว่าห้องน้ำที่เนี่ยมันคือมันเป็นที่พักที่ว่าเป็นเตียงคู่2 เตียงอะครับน้องตันแล้วก็กินห้องน้ำห้องเดียวแต่ว่าดีว่าเป็นห้องแอร์ผมก็เชื่อแฟนอ่ะอาจจะเข้าห้องน้ำหรือจะอาบน้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยตะโกนบอกไปตึ้งเงียบไม่มีเสียงตอบผมก็สงสัยจะรีบออกไปแล้วก็อาจจะเปิดมาหยิบขอเล่าไปแล้วก็ไม่คิดอะไรครับอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จผมก็ออกมาจากห้องน้ำเชื่อไหมครับผมถึงไปหน้าบ้านสองคุณแม่ลูกเขานั่งคุยหัวเราะกันสนุกสนานเลย เฮ้ย กำลังปอกผลไม้กินกันแบบคือเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะผมก็เลยถามว่าอ้าวแม่เมื่อกี้เขาไปเอาของอะไรในห้องอ่ะแต่เข้าห้องน้ำก็ทำไมไม่เรียกป้ากำลังน้ำอยู่ทีนี้แฟนผมก็ยิ้มหุบเลยครับทำท่างงเลยยังไม่ได้เข้าห้องเลยป้าเนี่ยก็นั่งปอกผลไม้กินอยู่กับแม่กำลังนั่งคุยหัวเราะกันอยู่เนี่ยก็นั่งหัวเราะกันสนุกเลยกำลังมองกระรอกมองนกอะไรมันบินไปบินมาแม่ก็ชอบมากเลยป้ากำลังมองภูเขาข้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปดูทะเลหมอกกันอะไรประมาณนี้ผมนี่ขนลุกสู้เลยทุกท่านผมก็อ้าวใครมันเข้าห้องวะก็คือได้ยินเสียงประตูห้องมันเปิดแอบมาแล้วก็เงียบแค่นั้นเงียบเงียบไปแค่นั้นผมก็ยังไงผมก็โอเคไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เข้าตกเย็นแล้วก็คืออาหารเนี่ยต้องสั่งจากทางรีสอร์ทเนี่ยครับเพราะว่าที่เนี่ยมันอยู่ไกลกับชุมชนจากตัวเมืองมากเลย คร ับ พอเราไปทานอาหารที่ตรงด้านล่างของรีสอร์ทก็จะมีอาหารบริการแล้วก็ทางอ่างเนี่ยเคสเดิมครับมาแบบเดิมเลย อ๋อ คือทั้งที่ผู้ชายที่ผู้หญิงแล้วก็จะมีเด็กที่เป็นลูกของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยคนหนึ่งซึ่งไฮไลท์เนี่ยอยู่เด็กคนนี้แหละครับผมสั่งอาหารก็คือจำได้ว่าผมสั่งต้มยำกุ้งไป1 ถ้วยแล้วก็เต้าหู้สาหร่ายหมูสับ1 ถ้วยนะครับ แล้วก็มีผัดกะเพราหนึ่งจานสั่งไปแค่นี้สามอย่างปรากฏว่าตอนมาเสิร์ฟกับข้าวครับมีต้มยำกุ้งมีแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายนะครับแล้วก็มีผัดกะเพราแล้วมีแถมเป็นไข่เจียวหมูสับไม้หนึ่งจานอันนี้แฟนผมเขาก็เริ่มแบบเขาก็พูดกันเองเลยครับพี่กับข้าวหนูสั่งแค่3นะคะหนูมา3คนเนี่ยพอ3อย่างเนี่ยหนูก็กินได้ไม่หมดแล้วเพราะชามมันใหญ่ครับทุกท่านคือมันเป็นชามแบบชามอ่างอะครับชามใหญ่ผมก็ก็แปลกๆนะแกตั้งแต่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะจนมาถึงวัดแล้วก็จนถ้าผมก็พูดอะไรผมก็จะนั่งมองว่ายังไงและที่แปลกกว่าก็คือมันเหมือนกับผมอาจจะต้องนั่งอยู่กับแม่แฟนตลอด คือต้องนั่ง ในการแต่ครั้งนี้ครับแล้วแฟนเขาจะต้องนั่งคนเดียวแล้วก็จะมีเก้าอี้บ้างอีกตัวนึงเนี่ยตั้งข้างๆตลอดที่รีสอร์ทก็เหมือนกันผมก็ไม่เป็นไรแม่เหลือแค่เดี๋ยวแช่ที่เย็นไปแหละเช้าก็ขับฝาที่ก็อุ่นแล้วการตักก็หนาทีนี้ระหว่างกินข้าวกันนั่นก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วแหละไอ้เจ้าลูกชายของเจ้าของรีสอร์ทนะครับเด็กตัวเล็กเนี่ยคือโซนมากเลยเขาจะแสบเนี่ยคือจะชอบแบบแซวแขนเงี้ยเขาวิ่งดึงแขนเสื้อผมลุงน้องไปไหน หื ผมก็ฮะน้องไปไหนน้องไหนลูกก็น้องที่มากับลุงอ่ะหืน้องไหนลูกผิดหรือเปล่านี่ลุงมากัน3คนเนี่ยหนูจำผิดคนหรือเปล่าลูกไม่เจนอย่างที่ไม่จำหนูยู่เลยเท่านั้นแหละครับแม่แฟนวางช้อนแฟนวางช้อนผมวางตามนั่งมองหน้ากันสามคนแล้วก็นั่งกระซิบคุยว่าเราเจออะไรเรากำลังเจออะไรหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยเริ่มหวั่นแล้วว่าเอ๊ะมันยังไงแฟนเขาคุยทีบอกไอ้หนูไม่ใช่นะลูกเนี่ยป้ามากับลุงแล้วก็มากับยายจริงๆเลยลุงเนี่ยป้าหนูพาไปวิ่งเล่นเมื่อเย็นเนี้ยยังไปเด็ดดอกไม้เล่นด้วยกันอยู่เลย ฮะ ครับแล้วแม่ของเด็กคนนี้ครับตอนนั้นเขาก็เดินออกมาเขาบอกว่าจริงค่ะเพราะเมื่อเย็นเนี่ยเขาจูงแขนไปเล่นเนี่ยพี่ยังบอกเลยว่าพี่ยังบอกแล้วว่าวิ่งอ่ะระวังนะเพราะมันมีเนินตอนจะล้มเดี๋ยวพวกเขาจะทะเลาะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะว่าเอาคือหมายถึงผมกับแฟนเนี่ยครับผมก็เฮ้ผมไม่มีคือผมเนี่ยเกิดมาสามคนเนี่ยผมไม่ได้มีลูกมาผมไม่มีลูกเลยนะครับ ครับ ยังไงผมก็งงเขาเห็นเนี่ยเด็กคนเนี้ยมีเด็กคนเนี้ยไปเนี่ยวิ่งเล่นกับลูกเนี่ยจูงมือมาดิ้งไปดิ้งมาเนี่ยเขาจะตะโกนเตือนว่าระวังล้มนะทั้งคู่เลยเพราะเจอตัวลูกชายเนี่ยชนมากกำลังไปอนุบาลกำลังชนเลยครับ ครับ คืนแม่เนี่ยเริ่มไม่สนุกนะครับนอนเปิดทีวีไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็เปิดไฟทั้งห้องเลยผมเนี่ยหลับบ้างตื่นบ้างแฟนเนี่ยหลับสนิทเลยเพราะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบหลับง่ายอยู่แล้วแต่แม่แฟนเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยหลับตื่นตลอดเวลาแล้วก็ช่วงที่แกหลับเมื่อไหร่ก็แล้วแกจะเห็นว่าเป็นเหมือนเด็กเล่ห์เป็นเด็กผู้หญิงครับหน้าตาน่ารักมากเลยผิวขาวใส่ชุดสีชมพูนะครับมายืนยิ้มให้แกที่ปลายเท้าตรงปลายเตียงเลยครับแต่พอแกตื่นมาก็คือไม่เจอแล้วพอแกหลับเผลอหลับไปทีแกจะเห็นอย่างเงี้ยผมก็แม่หรือมันจะเกี่ยวกับที่เราเห็นที่คนอื่นเขาเห็นที่แบบว่าใครต่อใครพูดเนี่ยตลอดทางที่แกก็บอกว่าแกไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นที่เราเหนื่อยอยากเดินทางแล้วอาจจะฝันไปเองเราจินตนาการจากสิ่งที่คนเขาบอกมาไม่ได้ผมก็พยายามไม่อะไรก็คือไม่กระตุกกระตากเพราะเดี๋ยวกลัวแฟนจะตื่นเพราะว่าเขาหลับสนิทอะก็สองตัวแม่ก็สวดมนต์ก่อนนอนครับแต่ว่าคืนแรกเนี่ยก็เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยทีนี้ก็เปิดทิ้งไว้คือไม่ติดกันเลยจนเช้าวันที่สองก็ประมาณหกโมงเช้าก็ผมก็พาแม่แฟนกับแฟนไปดูทะเลหมอกตรงจุดบนยอดเขายอดเขาที่แบบคนไปนิยมไปมากเลยครับแล้วก็พาไปเที่ยวไปดูไร่สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็คือเที่ยวทั้งวันนะครับจนตอนบ่ายก็เริ่มได้เวลาทานอาหารแทนผมเขาก็บอกว่าเนี่ยมาเพชรบูรณ์แหละไหนๆมาถึงนี่แหละ ได้ยินมานานละไก่วิเชียรบุรีเนี่ยอยากกินมากเลยถึงเองไม่ได้ไปอำเภอเนี่ยแต่ก็อยากจะกินว่ามันเพราะมันเป็นชื่ออำเภอในเพชรบุรีผมก็โอเคเดี๋ยวไปลองหากินดิมันจะเหมือนที่บ้านเราไหมก็พาไปรับส้มตำร้านนึงครับก็สั่งส้มตำกันมาซึ่งแฟนผมเนี่ยกับแม่แฟนเนี่ยจะบอกเขาบอกเลยว่าเขากินเผ็ดมากเลยเขาคนนี้คือกินเผ็ดเผ็ดแบบชนิดแบบพริกเป็น10-20เม็ดนะครับซึ่งผมกินไม่ได้ผมที่ได้อย่างมากก็คือครึ่งเม็ดหรือเม็ดนึงชมทันทีแล้วผมก็สั่งส้มตำเนี่ยส้มตำไทยเนี่ยไม่เผ็ดจานหนึ่งแล้วก็ส้มตำปูปลาเนี่ยของแม่แฟนกับแฟนเนี่ยจานหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยก็คือเป็นกระติกเล็กๆครับน้องตันเป็นกระติกเล็กมาคนละก็ข้าวเหนียว3กระติกก็สั่งแค่นั้นเพราะว่ากลัวจะกินไม่หมดแต่นี่พอดีแฟนบอกอ้าวป้าแล้วไก่อ่ะผมก็บอกหรือไก่เนี่ยก็เลยตะโกนถามพ่อค้าบอกพี่ครับผมเอาไก่ย่างเนี่ยครึ่งตัวเขาก็หันมามองหน้าผมเนี่ยครึ่งตัวพอกินเหรอมาถามผมนี่นะแฟนก็ตอบว่าพอพี่ก็เนี่ยมาสามคนเองโหดมันเยอะมันก็จะกินไม่หมดอ้าวไอ้ที่นั่งข้างๆนั่นล่ะไอ้หนูมันจะกินอะไรแค่พูดอย่างไรครับไอ้หนูมันจะกินอะไรคือคำนี้ไอ้หนูจะกินอะไรผมก็ไอ้หนูไหนอ่ะก็เก้าอี้มันว่างก็ผมแล้วผมก็นั่งกับแม่แฟนเหมือนเดิมก็แฟนเขาก็นั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีเก้าอี้ไอ้หนูไหนนะไม่มีไอ้หนูไหนหรือหนูสักตัวก็ไม่มีผมก็ไม่เห็นคือก็งงผมก็เอางี้ละกันถ้าจะต้องหนึ่งอันหนึ่งตัวกันหนึ่งตัวผมก็ว่านี่แล้วผมก็เผยพูดคำหนึ่งว่าคือตอนนั้นน้องตั้นคือเหมือนเราเริ่มแบบมันมีความเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเลยครับ ครับ ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันนะถ้าคิดจะมากินด้วยอ่ะก็กินให้หมดนะถ้าไม่หมดจะไม่พักกันด้วยนะผมก็พูดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยสั่งพี่บอกพี่ท่านเอาตัวเอาตัวนะครับไก่ตัวนึงเลยก็คือเท่ากับว่าผมกินไปแค่ครึ่งตัวครึ่งตัวนั่นก็คือห่อกลับ ครับ เอาไปคิดที่พักตอนเย็นเนี่ยครับปรากฏว่าคืนที่สองเนี่ยครับแม่แฟนผมไม่ฝันคือแกนอนหลับสนิทเลยคือเพราะแกอาจจะเพราะกินยาด้วยคนที่ฝันน่ะเป็นแฟนผมเขาบอกว่าเขาฝันเลยว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินมาแล้วก็ยืนที่ปลายเท้าครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งแกแรกยิ้มครับยิ้มแบบเหมือนกับเด็กยิ้มแบบเหมือนเด็กดีใจที่แบบได้เจออะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเขารอหรืออย่างนี้ครับประมาณที่เขาแบบเหมือนเขามีความหวังอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสักแป๊บเดียวเขาก็ร้องไห้ครับคือร้องไห้เหมือนเด็กอนุบาลร้องทั่วไปก็คือเอามือขยี้หน้ายี้ตา คร ับซึ่งแฟนผมบอกเนี้ยบอกร้องไห้แบบแล้วร้องดังมากเลยดังจนแฟนผมต้องสะดุ้งตื่นมาซึ่งตอนแรกที่ลูกตื่นมาไม่เจอใครคือไม่มีใครเลยมีแต่ผมนอนแล้วก็แม่แฟนนอนเขาก็ปลุกผมบอกป้าแม่ฝันนี้นะผมก็บอกโอ้ก็คงจะเหนื่อยละมั้งมันเที่ยวเยอะอะไรอย่างนี้เนาะกินเยอะด้วยส่วนเมื่อก่อนนอนจะได้สบายใจแล้วผมก็พากันก็คือชวนเขานอนแหละผมว่าเช้าต้องไปกลับแต่เช้าก็นอนอีกพอลงนอนเลยสักเดียวประมาณไม่ถึง5นาทีครับคราวนี้ขยับตัวผมเลยป้าตื่นเลยฝันอีกแล้วอะร้องไห้เหมือนเดิมเลย ฟันเหมือนเดิม ครับคือมันยืนยิ้มแล้วก็แล้วท่านนี้ก็ร้องไห้เงี้ยไอ้หนูยีกายเนี่ยร้องไห้น้ำมูลตาไหลเต็มเลยครับผมก็บอกว่าเธอดูหนังมากไปเปล่าที่เคยชอบดูไอ้พวกซีรีส์พวกหนังเกาหลีหนังในละครไทยเงี้ยมันก็มีลูกมีอะไรพ่อแม่ทะเลาะกันนะเธอจำมาหรือเปล่าฉันกลัวฉันจะนอนแล้วผมก็ว่าแฝงนี่นะคือเราพยายามไม่เชื่อครับตรงนั้นก ็ พาไปนอนก็แต่ผมรู้แล้วว่ารอบนี้เขาไม่หลับแต่คือเขาจะแคร์ให้ผมแต่เขาไม่หลับผมก็รอประมาณสัก10 นาทีก็สะกิดแม่เขาก็หันมาเลยนะนอนไม่หลับป้าผมก็ลึกแหละก็เลยไหนลูกมานั่งคุยดิมันยังไงเขาก็เล่าบอกว่าก็เนี่ยมันแตกแต่ที่เราเดินทางนะวันแรกมันอย่างนี้นะข้าวคว้ามันก็มีคนบอกอย่างนั้นอย่างนี้เอามากินอาหารก็วางแก้วน้ำสี่ใบจานข้าวหมูแดงก็มา2 จานมากินข้าวหมูแดงรีสอร์ทสั่ง3 อย่างแล้วข้าวไข่เจียวหมูสับมาจากไหนอะไรเงี้ยคือผมก็มันก็มีส่วนแหละผมก็ไม่ได้ว่ามันไม่มีจริงแต่ผมก็ไม่คิดว่าคือเราเดินทางมาไกลครับตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แค่เขตบ้านเรา ผมก็ไม่เคยเจอที่บอกว่าเขาจะสามารถตามมันได้ขนาดเนี้ย ค ุณตรงเลยผมก็บอกเอางี้ละกันถ้าเขามีจริงๆเอาเถอะเดี๋ยวเขาคงจะทำให้เรารู้เองแหละว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับว่าขาดคำเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรพี ่ก็ผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงอะครับคือเวลาที่เรานอนใช่ไหมคุณตั้งเราจะลุกนั่งก็คือนั่งบนเตียงเนี่ยเราก็จะขยับตัวขึ้นมาเพื่อจะชิดหัวเตียงถูกไหม ครับ แล้วก็นั่งคุยกันอย่างนี้ไอ้ปลายเตียงอ่ะระหว่างครึ่งเตียงช่องล่างแหละมันจะว่างไงปลายเตียงอ่ะมันจะว่างอยู่ไอ้ปลายเตียงตรงนี้ครับมันเป็นรอยยุบลงไปอ่ะครับแบบเหมือนกับแค่เหมือนแค่คนเดินแค่แบบมีรอยเท้าเดินแบบเดินย่ำบนเตียงอ่ะมันจะย่ำย่ำไปทั้งยุบไปเนี่ย คือเขาค่อยยุบเป็นจุดๆเนี้ยหรอ ครับเป็นจุดๆเลยคือเพราะว่ามันเป็นเพื่อนวงไงครับก็คือมันจะเห็นว่าพอเราเพื่อนวงยุบไปเนี่ยเราก็อ้าวเฮ้ยก็ขาเราขาขนาดอยู่สองคนเนี่ยก็อยู่ตรงครึ่งเตียงและไอ้ตรงปลายเตียงคือยุบไปเนี้ยครับแล้วก็สักพักเป็นเหมือนเวลาที่เรายืนแล้วเรากระโดดบนเตียงครับตอนเด็กที่แบบยืนบนเตียงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนว่าขาคู่กระเด้งผมก็ตกใจนะเฮ้ยแม่ดูดิเขาก็เห็นแล้วป้ากระตาพูดทำไมนะผมก็เลยคิดแล้วตอนนั้นก็คือจำเป็นต้องปลุกแม่แล้วครับเพราะว่าดูแกอาวุโสสุดอะผมก็ค่อยๆตะกิดแบบค่อยๆเอื้อไปตะกิดซึ่งเตียงของเตียงคู่เนี่ยมันจะห่างกันประมาณสักไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับก็ค่อยๆเอื้อมตัวตะกิดก็ปลุกแม่แกก็งงเยอะตื่นขึ้นมาผมก็บอกแม่มันอย่างนี้นะมันเห็นแบบเป็นรอยเท้าผมแกก็มองไปที่ปลายเตียงไหนลูกไม่เห็นมีเลยผมก็มองแต่กาแฟอ้าวไม่มีคือเตียงอย่างท่านวมวางเรียกหมดแม่แกก็บอกว่าเนี่ยสองคนเนี้ยคงจะคิดมากไปแล้วล่ะรีบนอนเถอะช้าจะได้รีบกลับลูกแล้วแกก็คือลุกไปเข้าห้องน้ำย้ำน้ำครับ ครับ เอาผมว่าแกบอกว่านอนที่แกเข้าไปห้องน้ำเนี่ยซึ่งห้องน้ำจะเป็นชักโครกนะครับมันจะมีที่ฉีดมันจะเป็นชักฉีดที่เราจะต้องชำระล้างใช่ไหมครับ ครับ ผมว่าทั้งวันเนี่ยสองวันที่มาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ปกติเลยตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยคือเนี่ยเข้าไปแต่ใช้ไม่ได้คือน้ำไม่ออกทุกหยดเลยแกก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมใช้ไม่ได้แล้วจะนั่งยังไงจะเข้ายังไงก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวออกจากห้องพักกันเนี่ยตอนหลังห้องพักเนี่ยมันจะมีห้องน้ำรวมครับประมาณสักสี่ห้าห้องแต่ห้องน้ำรวมก็ไม่ไกลมากเดินสักประมาณสัก19ก็ถึงแกก็ไปถ่ายไปแล้วแกบอกจะไปได้แกก็เดินลงมาจากห้องพักแกหายไปสักประมาณ20 นาทีแกกลับมาครับแกก็จับเข่าลูกสาวแกนะก็คือแฟนเนี่ยมาคุยกับแม่สิแกเรียกแฟนผมไปนะมาคุยกับแม่สิพี่หนูกับไอ้เจ้าบอลเจอลักษณะยังไงแบบไหนยังไงประมาณยังไงแฟนก็เล่าให้ฟังบอกก็เนี่ยที่เรียกแม่เนี่ยเพราะว่าเห็นเป็นเหมือนรอยเท้ามาบุ๋มตรงมาเห็นกันนั้นใช่ไหมแฟนผมก็เลยบอกว่าฝันด้วยฝันว่าเห็นเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงด้วยแกก็พูดมาเลยครับคุณตั้นชุดสีชมพูใช่ไหมครับจริงครับก็คือแม่แฝดก็พูดมาเลยว่าชุดสีชมพูใช่ไหมลูกและผมเนี่ยก็คือตัดประมาณติ่งหูใช่ไหมหน้ากลมกลมยิ้มยิ้มขาวๆยิ้มน่ารักมากเลยใช่ไหมแกก็บอกใช่ครับแม่แกก็ไม่พูดอะไรต่อแกก็เป็นนั่งตรงเตียงแกครับ แล้วเหมือนแกก็หยิบพระที่แกสวมมาโอนแล้วแกก็พนมมือมาแกก็เหมือนกับสวดแผ่เมตตาครับพอแผ่เมตตาเสร็จแกก็อธิษฐานเหมือนประมาณว่าถ้าวิญญาณหรือสัมภเวสีหรือผีต้นใดหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี้นั่นมีจริงต้องการให้แกช่วยอะไรต้องการให้พวกเราช่วยอะไรหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็ขอให้สื่อสารโดยดีอย่ามาหลอกหลอนอย่ามาแกล้งกันอะไรแบบนี้เพราะว่ามีคนกลัวหลายคนคืนนั้นหลังจากที่แม่สวดมนต์เสร็จแม่จ๋าเสร็จนะครับทุกอย่างก็ปกติผมก็อ่ะโอเคไม่เหนื่อยแล้วก็นอนกันเลยครับวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกลับนะครับกลับมาเนี่ยขาสะพานเนี่ยผมจำได้ว่าผมแวะที่อำเภอหนึ่งของตัวลพบุรี ครับ คือ จะแวะซื้อของฝากไปฝากญาติแม่เขาญาติแม่แฟนเขาที่หนองแคหน่อยก็ซื้อของก็คือเป็นก็คือผมซื้อผลไม้แฟนกับแม่แฟนเขาไปซื้อของฝากผมก็เอาผลไม้ไปเก็บที่รถสักพักแม่แฟนกับแฟนเขาก็เดินมาครับแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็คุยแล้วผมก็เหมือนเนี่ยแต่ก็คุยกันมาผมก็คิดว่าเขาคุยปกติอะครับน้องตั้งจนมาถึงรถแม่แฟนที่พูดกันเลยครับน้องตั้งบอลแปลกมากเลยแปลกอะไรครับแม่เนี่ยก็แม่ไปซื้อขนมเนี่ยเนี่ยคือแกบอกแกซื้อขนมเนี่ยแกบอกว่าแกชี้อยู่ประมาณห้าอย่างคือขนมเนี่ยเอามาแค่ห้าอย่างแต่คนขายเนี่ยหยิบมาให้แกเนี่ยเจ็ดอย่างคือเจ็ดชิ้นนะครับแล้วคนขายก็ยิ้มให้ด้วยนะครับแต่คือยิ้มเนี่ยแม่บอกว่ายิ้มเนี่ยคือไม่ได้ยิ้มคือไม่ได้สบตาแม่นะครับท่านแต่ยิ้มของคนขายนี่คือเหมือนเขาก้มหน้าลงมองจากประมาณระดับเอวแม่นะเขาก็ยิ้มนะครับแล้วก็ยื่นเหมือนก็ยื่นของยื่นของให้แบบผมจะเรียกไงดีอะให้อากาศธาตุอันนี้แบบมันนั่นคือมันคือเหมือนเส้นอากาศธาตุอยู่ตรงระหว่างเอวแม่แล้วแม่แกก็คือเหมือนแกก็งงว่าอ่ะทำไมยื่นลงไปข้างล่างแฟนก็มองหน้าแม่เขาก็บอกว่าอ้าวยังไงคือเป็นไรฝ่าลูกคนขายมีอะไรปะเขาก็พูดคนเนี้ยก็เนี่ยเขาให้คนเนี้ยคนที่อยู่กับแม่เนี่ยแม่แกก็เลยรีบคว้าของมาขอบคุณค่ะแล้วก็รีบคว้าของมาที่รถเลยครับผมก็เลยอ่ะมันทางไปทางกลับเลยนะก็ขับรถกลับมาก็คือกลับมาคือไม่ไปไหนเลยครับคือตรงดิ่งเลยครับจากลพบุรีก็คือวิ่งเข้าสำหรับบุรีนะเข้าหนองแคจนมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแฟนก็นั่งแง้มนึกถึงการมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแฟนเขาก็คิดยังไงไม่รู้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากโทรหาเพื่อนคนนึงนะมันรู้สึกมันอึดอัดมันอึดอัดแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจมันจะกิดจะผงใจยังไงบอกไม่ถูกครับเขาบอกมันคือถ้าไม่ได้โทรหาคนเนี้ยเขาเหมือนเขาจะเครียดมากเลยผมก็อ่ะเออเกิดอะไรขึ้นมาวะอ่ะอยากโทรก็โทรพอดีตังในเครื่องเขาหมดผมก็เอาโทรศัพท์ผมเนี่ยเขาโทรเขาบอกโทรประมาณ 3-4 สายเพราะว่าคงเป็นเบอร์แปลกๆครับเพื่อนของเขาก็ไม่รับสายจนพักใหญ่โทรไปหลายรอบเขาก็รับสายก็คือไปคุยมาพอคุยเสร็จวางโทรศัพท์วางสายอะครับแฟนผมเดินมาเนี่ยคือเดินมาร้องไห้มาคือเขาไปคุยเหมือนกับเขาเรียกไปคุยอะครับเรียกไปคุยส่วนตัวเนี่ยเดินร้องไห้กลับมาเลยผมก็อ้าวเป็นอะไรคือผมก็คิดถึงว่าผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมก็คิดว่าการที่ต้องคุยกับเพื่อนแล้วอยู่ร้องไห้ขนาดเนี้ยมันต้องมีเหตุร้ายแหละต้องมีเหตุที่มันแบบหนักหนาเลยผมก็ถามว่าแม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไมเขาก็เอามือปาดน้ำตาครับทุกคนป้ารู้ไหมที่แม่บอกป้าว่าอยากหาเพื่อนคนนี้ถ้าไม่ได้โทรจะเครียดมากเลย เกิดอะไร เพื่อนคนนี้ของแม่ตอนนี้เกิดเรื่องแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะแม่ใจเย็นค่อยเล่าก่อนนะนั่งดีๆนั่งสติดีก่อนเอาสติดีนั่งสติก่อนเขาบอกเพื่อนเขาเนี่ยตั้งครรภ์ได้5 เดือนครับแล้วเขาก็ไปซาวมาแล้วเป็นเด็กผู้หญิงโทรไปหาเพื่อนคนนี้ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้แท้งน้องครับแท้งน้องไปแล้วผมว่ากับแท้งได้ยังไงอ่ะตั้ง5 เดือนปกติถ้าเกิดดูแลดีต้องแข็งแรงนะ ครับ เพราะไม่ใช่3 เดือนนี่มัน5 เดือนแล้วนะอีกแค่4ก็จะคลอดแล้วแฟนผมก็ค่อยปล่อยโฮนะครับตอนนี้ก็ไอ้ผู้ชายอ่ะที่มันเป็นแฟนไอ้คนนี้มันมาพูดว่ามันไม่พร้อมจะมีเด็กแล้วระหว่างที่เพื่อนเนี่ยกำลังกินข้าวเนี่ยเพื่อนไม่รู้ครับว่าไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้แอบเอายาที่เป็นยาขับที่เป็นยาขับเลือดนะครับ โอ้โห ครับผสมใส่ไปในอาหารแล้วก็คือพอกินเข้าไปกินเข้าไปบ่อยๆกินไปทุกวันทุกวันนะครับมันก็เลยเกิดการแท้งน้องขึ้นมา โอ้โห ผมก็ถามบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกป้าแท้งออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อเลยนะผมก็แบบคิดในใจครับบอกน้องสารเนาะแต่ก็ยังไม่คิดถึงว่าเด็กหรือสิ่งที่เราเจอที่พิจารณ์นะครับก็ยังไม่คิดถึงอันนั้นแต่ก็แจ้งบอกแฟนว่าเออเขาก็คงมีบุญแค่นี้แหละแม่ไม่เป็นไรหรอก ก็ดีแล้วแหละพอถึงตอนกลางคืนครับที่บ้านเราแค่นี้ครับนอนกันอยู ่ครับ ประมาณสัก5 ทุ่มกว่าได้ผมกำลังนั่งฟังเพลงนั่งเขียนงานอยู่แฟนเขาก็ดุ้งตัวขึ้นมาแบบเหมือนทะลึ่งตัวขึ้นมาจากที่นอนแหละครับคือเหมือนเล่นตัวขึ้นมาเลยเหงื่อแตกเต็มตัวเลยป้าเห็นอีกแล้วอ่ะเห็นอะไรเห็นเด็กคนนั้นน่ะชุดสีชมพูอ่ะอ้าวเขาว่ายังไงตอนนี้ผมก็เริ่มใหญ่ๆรู้แล้วว่าคือที่ตั้งแต่เพชรบูรณ์จนถึงกลับมาถึงนี่จนยังถึงบ้านยังฝันเห็นเนี่ยผมก็ถามว่าอ้าวแล้วเขาว่ายังไงเด็กเขาว่ายังไงหรือน้องเขาว่ายังไงแม่พูดได้ไหมตอนนี้ดูซิว่าเขาพูดยังไงที่แม่เห็นไอ้ฝันน่ะเขาบอกมีคำตั้นเขาบอกแฟนผมว่าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูได้ไหมขอหนูอยู่ด้วยคนนะแล้วก็ร้องไห้เหมือนที่เพชรบูรณ์นะครับ อ๋อ ครับแกบอกเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยป้าผมก็ขนลุกสู้เลยผมก็บอกแม่แล้วแม่ตอบไปว่าไงแม่ก็บอกเขาไปว่าแม่มีเขาไม่ได้หรอกร่างกายแม่ไม่แข็งแรงเขาก็ร้องไห้อย่างเลยป้าแล้วเขาก็หายไปเลยผมก็เออคือใจนึงก็เลยสงสารนะครับดวงวิญญาณนี่แหละคือเราเริ่มสังเกตแล้วว่าเป็นดวงวิญญาณเด็กแน่นอนแหละใจนึงก็เริ่มสงสารแล้วแต่ใจนึงผมก็รู้ว่าแฟนผมมามีลูกไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไทรอยเป็นไทรอยแบบเลือดดังนะครับก็คือหมอบอกแล้วว่าจะมีการตั้งครรภ์ไม่ได ้ จะมีบุตรไม่ได้เพราะอันตรายถึงชีวิตเลยผมก็เลยคือตอนนั้นไม่รู้สิใดนะน้องตาของพี่คิดไม่ออกผมก็เลยคว้าทูบตอนนั้นหิมพานเนี่ย3 ดอกคือตอนนั้นคิดไม่ออกเลยก็คว้าทูบ3 ดอกซึ่งผมไม่รู้เราจริงๆมันใช้กี่ดอกผมก็คว้าไป3 ดอกเลยจุดปุ๊บผมก็จุดปุ๊บปฏิฐานเสร็จก็ไปปักตรงหน้ารั้วบ้าน ครับ แล้วก็พากันนอนเสร็จปุ๊บเช้าก็ชวนแฟนบอกเออไปทำบุญแล้วกันเนาะไปทำบุญกันแล้วกันเอาสัก2-3 วัดก็ได้เนาะแล้วแถวบ้านเนี่ยจะมีวัดไหนวัดอยู่ประมาณใกล้เคียงนะครับ3 วัดที่ไปครับน้องตันพระแต่ละวัดท่านพูดเหมือนกันหมดเลยครับน่ารักเนาะโยม ไม่ดื้อไม่ทนเลยเลี้ยงไว้เถอะสงสารเขาท่านพูดอย่างไรครับทั้ง3 วัดเลยครับเหมือนกันหมดเลยผมก็มองหน้าแฟนคือเริ่มทำใจแล้วครับว่าตัวลงเอาละคือตามแน่แล้วล่ะอยู่แน่แล้วพอเอาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้นะลูกแม่เขามีหนูไม่ได้แม่ขอร่างกายไม่แข็งแรงถ้าหนูจะอยู่กับพ่อกับแม่หนูอยู่ได้แต่ไม่ถึงเวลาที่หนูต้องไปก็ขอให้หนูไปนะลูกอย่ามายึดติดตรงนี้และพ่อกับแม่จะมาทำบุญให้ผมก็บอกอย่างนี้นะครับแต่เขาก็พูดต่อผมว่าเอางี้เนาะพ่อเนี่ยเขาชื่อบอลแม่เนี่ยเขาชอบดูละครแม่จะเรียกหนูว่าเบลล่านะลูกนะไปไหนหนูไปกับแม่นะเบลล่านะเขาก็พูดอย่างนี้ครับแล้วผมก็แฟนก็กลับบ้านหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนครับน้องตั้น ครับ ผมก็จะทำงานอยู่ก็คือวันนั้นสอนหนังสือจำได้เดี๋ยวสอนหนังสือเนี่ยเหลืออีกประมาณสองคาบสุดท้ายจะได้กลับบ้านละแฟนโทรหาผมที่แรกผมไม่รับสายเนี่ยเพราะปกติถ้าผมสอนนะผมจะไม่รับสายใครผมก็ดูโทรศัพท์เอ๊ะทำไมมันสั่นอย่างเลยผมจะติดเสียงด้วยฮะเวลาสอนหนังสือเนี่ยเพราะมันจะกวนเด็กก็ดูโทรศัพท์ก็ตกใจครับเฮ้ยทำไมเบอร์ภรรยาเราโทรมาเนี่ยคือ30 กว่าสายครับคือรัวทีมาเลยครับผมก็เฮ้ยหรือที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าอ่ะคือโทรยึดเลยอ่ะผมก็เลยรีบโทรกลับเขาก็รับสายเสียงสั่นเลยครับบอกแม่เป็นอะไรแม่โทรหาป้าตั้งนานทำไมป้าไม่รับสายบอกกับป้าสอนอยู่ยังไงมันยังไม่ว่างสองข้าจะหมดละป้ามาป้าไปงานกับแม่หน่อยได้ไหมงานอะไรงานศพเขาพูดงี้ครับงานศพผมก็อ้าวงานศพใครอ่ะญาติเหรอไม่ใช่ป้าเพื่อนแม่เอง ผมก็ยังคิดในใจนะก็เพื่อนแม่นั้นมันสำคัญขนาดนั้นเนี่ยต้องรีบไปต้องโทรรีบขนาดนี้แล้วมันฝาดสิบกว่าสายเลยนะเดี๋ยวแม่มันรีบขนาดนั้นเลยเหรอทำไมรอเย็นได้ไหมเลยเดี๋ยวป้าไปคือยังไงเดี๋ยวเย็นเนี่ยเลิกแล้วป้ารีบไปเลยไม่ได้ป้าต้องมาตอนนี้เลยขออนุญาตมาได้ไหมให้ใครถอนแทนได้ไหม อ้ าวทำไมกันแม่ก็เนี่ยเขาจะเผาวันนี้แล้วฮะเผาใครเผาเพื่อนคนไหนป้าจำเพื่อนแม่ที่แม่โทรไปถามได้ไหมว่าที่เขาแท้งน้องอ่ะจำได้มีอะไรเนี่ยแม่ของมันอ่ะโทรบอกมาว่าตัวมันอ่ะเป็นมะเร็งช่องคลอดตายครับระยะที่สี่ต้องเผาวันที่โทรมาหาผมเนี่ยผมว่าโอเคไปก็เลยรีบขออนุญาตพอแล้วก็ขอน้องขอแทนได้ถ้าผมก็รีบมาถึงงานก็พอดีแฟนก็ไปคุยกับญาติพี่น้อง ครับ เพื่อนอะไรครับก็ได้ความมาว่าผู้หญิงคนนี้หลังที่แท้งน้องเนี่ยเขาก็คิดมากครับคิดมากตอมใจแล้วบังเอิญว่าเขาโชคดีครับน้องตั้นโชคดีที่ว่าเขามีโอกาสจะได้ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นครรภ์ที่เพิ่งตั้งได้ประมาณเดือนกว่าแต่เขาก็มาได้คือจะพอตั้งครรภ์เนี่ยครับเขาก็มาคิดว่าถ้าเขาตั้งครรภ์เนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้ครับก็อาจจะต้องทำอย่างนี้เขาอีกคือถ้าไม่วางยาอาจจะฟ้องอาจารย์อะไรเขาเดียวเพราะว่าผู้ชายประกาศเลยว่าถ้ามีลูกเมื่อไหร่เองโดนแน่เพราะว่าไม่พร้อมเหมือนกับข้าไม่พร้อมจะมีลูกกับเองเลยเหมือนจะแบบต้องการอิสระเลยก่อนเพื่อนแฟนผมคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่ารอบเนี้ยคือกับเขาที่แล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าตอนหลังเนี่ยคือแฟนเป็นคนพูดเองว่าแอลยาเนี่ยให้กินยาขับเลือดเนี่ยครับให้กินรอบนี้ก็คือเพื่อนแฟนผมเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อมากินเองขับเองก็คือแบบเนื้อผู้ชายไม่ต้องการคือฉันก็เหมือนประมาณประชดนะครับฉันก็เอาออกเลยจะได้ไม่ต้องอีกแล้วปรากฏว่ามันเกิดอาการติดเชื้อภายในช่องคลอดอะครับน้องตั้นแล้วที่น่าแปลกก็คือแค่ระยะเวลาไม่กี่ไม่ถึงจบนั่นแหละครับไม่กี่เดือนนะครับเป็นระยะสี่เลยแล้วก็คือเสียเลยแม่ของเพื่อนแฟนเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเวรกรรมอะครับเขาก็บอกแฟนผมนะผมมันเป็นกรรมลูกมันใช่กรรมของมันที่มันทําลูกคนแรกมันไม่ได้ฆ่าแฟนมันฆ่าแต่ละครับคนที่สองเนี่ยมันฆ่าด้วยตัวมันเองใช้กรรมตัวเอง คร ับ แกก็พูดกับแฟนผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือระหว่างที่ช่วงที่เพื่อนแฟนผมตายไปเนี่ยน้องเบลล่าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่บ้านสองแคร์กับผมกับแฟนเนี่ยนะครับจนเมื่อประมาณปี62ปีที่แล้วนะครับปีแล้วประมาณปีแล้วหลังว่าเรากระทงได้สองวันนะครับก็เขาก็ได้ไปในควบคุมที่เขาควรจะได้ไปคือระหว่างที่แบบเผาศพเพื่อนแฟนแล้วเนี่ยที่บ้านแฟนผมเนี่ยก็บางคนมาจะบอกว่ามีเสียงเด็กหัวเราะมีเสียงวิ่งเล่นมีเสียงเด็กมันเอ้าเหมือนแบบเด็กอะไรของเล่นในวันนี้ครับเด็กคุยกันว่าเล่นเล่นกันหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือไม่มีใครแต่ผมก็แฟนจะรู้ว่าเขาแหละเพราะผมบอกเองว่าถ้าเกิดเขาจะอยู่ขอให้เขาอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงเวลาก็ขอให้เขาไปผมจะไม่ล้างแฟนผมก็จะไม่ล้างเพราะว่าเรามีเขาไม่ได้ครับเพราะว่าแฟนผมเป็นไทรอยไงก็คือถ้ามีเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายต่อชีวิตของแฟนผมด้วยก็คือท่านจะเป็นพิษอะครับก็เลยต้องใช้วิธีอย่างนี้เนาะครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับครับผม โอ้โหคือมันไม่มีบทสรุปเพราะว่าบทสรุปเนี่ยมันทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละผมขอย้อนกลับไปถามไอ้ตรงที่ผมสงสัยละกันอย่างไอ้ตอนที่เขามาเสิร์ฟข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยเขามาวางเวลาเขามาวางเนี่ยเขามาวางตรงโต๊ะว่างตรงเก้าอี้ว่างไหมพี ่คือเขาวางตรงแม่ผมก่อนแล้วก็วางของผมแล้วก็วางที่แฟนผมแล้วก็วางที่เก้าอี้ที่ว่างเลยตรงหน้านั่นเลยครับครับแล้วแก้วน้ำก็ตรงคือแก้วน้ำก็เสิร์ฟตรงด้านขวามือเนี่ยครับเหมือนเราเหมือนเราแม่กินข้าวอยู่สี่คนนะครับเอาง่ายๆครับมีช้อนส้อมวางเรียบร้อยเลยครับคือมีแค่ช้อนส้อมวางให้เรียบร้อยเลยครับ ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะก็ผมมา3คนแล้วก็คือตั้งแต่ที่ว่าน้องแข็งผมก็บอกผมมา3คนคือแกก็หันมามองหน้าผมกับแฟนนะแล้วก็หันกลับไปคือเหมือนแบบผมไม่รู้เขาคิดยังไงฮะใครจะเชื่อผมบ้าอะไรมั้งเพราะว่าเขาอาจจะเห็น4คนอย่างเงี้ยนะผมว่าเขาอาจจะเห็น4คนแบบคือผมเห็นแค่3อ่ะคือแกหันมามองลักษณะแบบเหมือนมองแบบทำหน้าสงสัยแล้วแบบทำตาขึงๆใส่แล้วก็หันกลับไปมันก็มาแบบไอ้นี่ก็มาสี่ทำไมบอกสามอะไรเงี้ย อืม แล้วก็คือเวลาอย่างที่เราไปทีอ่ะก่อนที่น้องก็จะไปเกิดนี่นะครับ ครับ บางทีผมก็แฟนเนี่ยไปเดินเล่นกันนี้ครับก็ทีจะมีคนมาทักอ้าวหนูทำไมไม่จูงลูกไปด้วยล่ะคือบางทีเราก็ลืมครับผมก็อ่ะคือเหมือนกับแค่เราเคยกันแล้วกันคือผมก็จูงมือแฟนสองคนเนี่ยคือเราไปตามแฟนเนาะคนก็แบบบางคนก็เดินมาแบบอ้าวหนูทำไมไม่จูงลูกไปด้วยล่ะมันก็กลายว่าผมว่าต้องปล่อยมือจากแฟนแล้วก็คือเหมือนต้องเว้นช่องว่างตรงกลางแล้วก็เหมือนเดินต้องทำท่าแบบเหมือนก็ทำท่าแบบมือด้วยครับแบบอ่ะโอเคเหมือนประมาณไปด้วยกันนี่แหละอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นเฉยเนี้ยเหมือนกันช่วงนี้ก่อนที่เขาจะหายไปแต่คือทุกคนนี้ก็คือที่บ้านเนี้ยก็คือไม่มีน้องเขาอยู่แล้วครับ เรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมมองแล้วผมไม่สรุปครับทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วก็ขอแค่ว่าทำทุกอย่างเมื่อพร้อมแล้วกันอย่าให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาเลือกตามพี่กับแฟนพี่ก็ไม่รู้เนาะ ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่คือแม่แฟนผมอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าเพราะว่าเพื่อนคนที่เสียชีวิตคนนี้ครับเขาเรียนตั้งแต่เขาถมมาด้วยกันเลยตั้งแต ่ จนถึงม.6แล้วก็มาแยกย้ายกันไปตอนที่ว่าแฟนผมมาเรียนมหาลัยคือต่างคนต่างแบบเรียนที่อื่นเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือน่าจะสนิทกันมากแล้วก็คือวิญญาณของเด็กคนเนี้ยอาจจะสื่อได้ว่าคนเนี้ยคือเพื่อนสนิทของแม่เขาอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่ท่านพูดแล้วครับคือผมก็ยังมาถูกก็ยังงงว่าทำไมต้องมาตามแผนผมอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เขาพร้อมจะเกิดด้วยเนี่ยเขาก็มีเรื่องแย่คือแบบจะมาอยู่กับแฟนผมซึ่งแฟนผมก็มีคันไม่ได้ไงครับมันก็เลยแบบช่วยเขาไม่ได้ตรงนี้ครับ ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่บอลโหขอบคุณมากๆจริงโทรมาเล่าพี่บอลโทรมาเล่าเรื่องทุกครั้งเห็นภาพทุกครั้งสนุกทุกครั้งเลยอ่ะชอบจังเลย คือมันอาจจะไม่น่ากลัวหรอกครับแต่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่คนที่น่าจะฟังเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่อย่างที่ท่านตั้งพูดนะครับคือถ้าไม่พร้อมเรายังดีกว่าเพราะว่าชีวิตเนี่ยเขาเกิดมาก็อย่างที่เราคุยเมื่อคืนนะครับจะเป็นหมาเป็นคนเป็นแมวคือทุกอย่างในชีวิตนะครับเขาเกิดมาแล้วเขาก็อยากจะออกมาดูตาดูโลกครับเอาได้ง่ายๆเขาคงไม่อยากมาต้องมาเสียชีวิตกลางคันเหมือนที่แบ บ ตัวกระทำแบบนี้ครับ ก็ประมาณนี้พี่บอลสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยงั้นก็คืนนี้ไงขอบคุณพี่บอลมากนะครับที่โทรมาเป็นเรื่องสุดท้ายของช่วงวอร์มเลยนะวันหลังมีโอกาสโทรมาเล่าหลังเที่ยงคืนบ้างนะ ได้ครับผมครับ โอเคครับพี่บอลขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ ครับเหมือนกันนะครับ ครับผม สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีครับ